وہ ہے نا وہی پڑھ لینا جو ہمارے بدر القادری صاحب نے جو لکھی تھی, مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے, الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے, الیاس قادری الیاس قادری, فکر رضا کا کر دیا عالم کے عاشقا, فکر رضا کا کر دیا عالم کے عاشقا, یہ تیرا اونچا تام ہے, یہ تیرا اونچا تام ہے, تیرا اونچا تام ہے, یہ تیرا اونچا تام ہے, الیاس قادری, یہ تیرا اونچا تام ہے, الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری, سرمسی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے, صافی دور جام ہے, الیاس قادری, سرمسی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے, سرمسی دورے جام ہے, ساقی دورے جام ہے, الیاس قادری, ساقی دورے جام ہے, الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے, الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے, الیاس قادری الیاس قادری, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, خود فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر, میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر, جانب منزل کوئی چلتا جس کو منزل کا پتا ہو, راستے پر نہیں چلاتا, یہ نہیں کہتے کہ میں تو تنہائی چلاتا راستے پر مگر, کیا فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر, ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا, تو کیوں کہ میٹھا تیرا کلام ہے, جس کے جس سے بات کرتے ہیں وہ بابا کا ہو جاتا ہے, اس کو بلاتے ہیں تو وہ بابا کا ہو جاتا ہے, کسی کو پکارتے ہیں تو کہتے پاپا نے مجھے پکارا ہے، میں وقف مدینہ ہوتا ہوں. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا تاثیر بھی ہے، یعنی پانی میٹھا تو پانی پیو میٹھا ہے پیاس نہ بجھائے، پانی پیو میٹھا تو پیاس نہ بجھائے، تو ایک کسر رہ جاتی ہے کہ میٹھا تو پیاس نہ بجھی. اور میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پیے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اس میں تاثیر ہے پیاس بجھنے کی. آپ سوچ لیں گے کہ یہ کیا، یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو زندگی بھر سمجھاتا رہتا ہے، بیٹا مت کر، بیٹا مت کر، بیٹا مت کر، نہیں مانتا. اس کو ایک دعوت اسلامی کا مبلغ امیل سنت کی کیسٹ دے دیتا ہے، پیاری اپنے بیٹے کو سنا دو. اب اس سے بولنا کچھ نہیں ہے کہ یہ نہیں کر، ایک بات منانی ہے تو بیٹھ کر صرف اس شخص کا سن تو صحیح، یہ کس کا کلام کیسا ہے. جب وہ سنتا ہے تو جو کام باپ دس سال میں نہیں کر سکا وہ کام چند منٹوں میں میرے امیل سنت کر دیتے ہیں، اس کو اس کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے، طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے اس کی، وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بات ہے. تو کلام میٹھا بھی ہے اور تاثیر بھی ہے. اور ایسا کلام ہے، آپ دیکھو نا یہ سارے بیٹھے ہی ہوئے نا، بیٹھے ہوئے تراویہ پڑھیے بیٹھے ہوئے، چلو پاپا کی باتیں سنتے ہیں، پاپا کی باتیں سنتے ہیں. تو ان کی باتیں اتنی پیاری کہ یہ بول دیں یہ کہیں تو بھی اچھا لگتا ہے، اور ان کے بارے میں جو کہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں میں گلزار حبیب کا میں جب اجتماع ہوتا تھا میں وہاں جا رہا تھا، تو راستے میں کوئی سنیما گھر تھا، تو امیر صاحب فرماتے ہیں، میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا اجتماع کی طرف تو ایک نے چھیڑا، مولانا فلم دیکھو گے کیا؟ مولانا فلم دیکھو گے؟ اب دیکھو میٹھا کلام کس کو بولتے ہیں. تو باپا اس کے پاس گئے اور کہا فلم تو نہیں دیکھتے، دیکھنا جائز نہیں ہے، یہاں گلزار ابھی میں ہفتہ بار اجتماع تھا ہم یہاں جا رہے ہیں، آپ بھی یہاں آیا کرو. بس کہہ کر چلے گئے. شہید مسجد میں ملاقات ہوتی تھی عصر کی نماز کے بعد، پتہ ہے شہید مسجد میں باپا ملتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان روز ملاقات ہوتی تھی. اتوار شب پیر کو تو لائن لگتی تھی، لیکن عصر و مغرب کے درمیان بھی پاپا تقریباً روز ملاقات فرماتے تھے شہید مسجد میں قارادر. تو ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور ملاقات کی، سر پر امامہ چہرے پر داڑھی، کہا کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ پاپا نے کہا آپ تعارف کرائیے. وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے ایک دفعہ آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی، اور آپ نے آ کر مجھے کہا تھا کہ گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا ہے، میں اجتماع میں کیا آیا، بس آ ہی گیا ہوں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، دنیا سے میٹھا تیرا کلام ہے. مرتبہ ایک شخص کچھ ہو گئی جھڑپ, وہ گھر میں بلڈنگ میں کچھ ہو گیا جہاں باپا پہلے رہتے تھے, تو وہ گیا اور مسجد کے باہر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, میں جانتا ہوں اس کو اور یہ, اور جیسا تیسا جو اس کو بولنا تھا اس نے بولا. باپا کہیں تشریف لے گئے تھے, جب واپس آئے تو اسلام نے بتایا تھا ایک شخص یوں آیا تھا آپ کی بلڈنگ میں جو رہتا ہے اور یوں یوں چلا کر وہ بہت بدتمیزی کر کے گیا. اب باپا کے ساتھ دو چار جب کافی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے, یوں کو بول دے تو پھر ہوتا ہے نا, پھر آدمی ٹھکا لگا دیتا ہے. دیکھتا ہوں پاپا فرماتے میں جب گھر کی طرف گیا تو وہی کھڑا ہوا تھا, تو آپ فرماتے میں نے تو سلام کیا, تو پاپا فرماتے میں نے سلام کیا تو میرا سلام سنتے ہی اس سے بڑا منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. باپا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہتے سینے سے لگایا, بہت ناراض ہو, یعنی سینے سے لگایا لگتا ہے بہت ناراض ہو گئے ہو میرے سے. یہ ایک میٹھا کلام میرے میٹھے مرشد کی زبان سے نکلا, اس کی تاثیر یہ ہوئی. نہ نہ نہ نہ الیاس بھائی, نہیں نہیں الیاس بھائی, چلو چلو گھر پہ چلتے بوتل پیتے ہیں. وہ لے گیا گھر پہ, لے جا کے بوتل پلائے, جو تھوڑی دیر جو جا کر مسجد کے بعد دو باتیں سنا کر آیا, آج میرے پیر کو گھر لے جا کر بوتل پلا رہا ہے. کیوں؟ میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. دعوت و تبلیغ کے دین میں اس میٹھے کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ جو اتنا بڑا دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, آپ بتائیے ہم سے چار آدمی سیٹ نہیں ہوتے, چار آدمی ہم سے سیٹ نہیں ہوتے. محلے کے اندر ہم تھوڑی دیر کام کرے تو چار ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں, چار بولتے سے مجھے یوں سنا دیا, یوں سنا دے, یوں سنا دیا. آج تک اپنے تو اپنے کوئی مخالف بھی آ کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ الیاس قادری نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو خلاف اخلاق ہو, جو بد اخلاقی پر ہو. اس کے میٹھے بول کی تعریف اپنے تو اپنے خیر بھی کرتے ہیں. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. آپ میٹھا بولو گے تو لوگ قریب آئیں گے, تیکھا پھیکا بولو گے تو قریب نہیں آئیں گے. میٹھا بولو گے تو قریب آئیں گے, پھیکا بولو گے تو قریب نہیں آئیں گے, اور تیکھا بولو گے تو دور بھاگ جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو میٹھا میٹھا بولنا چاہیے کہ ہمارا پیر بھی میٹھا میٹھا ہے, بولتا بھی میٹھا میٹھا ہے, دیکھتا بھی ہے تو میٹھی نظر سے دیکھتا ہے, بولتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا بولتا ہے, ملتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا ملتا ہے. یقین مانو آج تک جو کھلایا ہے نا میٹھا میٹھا ہی کھلایا, کبھی کڑوا کھلایا ہی نہیں ہے, بس میٹھا ہی میٹھا ہے, یا کڑوے کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے اور ان کے میٹھے کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. لگتا ہے کہ جیسے یہ بدر القادری صاحب جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے, یہ خلیفہ مفتی اعظم ہند ہیں, مفتی اعظم مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے خلیفہ ہیں اور یورپ میں ہیں, ہالینڈ میں ہیں. وہاں سے انہوں نے یہ کلام پچھلے سال لکھ کر بھیجا تھا, یاد ہے نا پچھلے دکھے. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بازار ان کی باپا کی کوئی ملاقات ہوئی ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا. مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو باپا کے تو کلام سنے ہی ہوں گے, انہوں نے اسلامی بھائیوں سے جن سے ملاقات کی ہے نا وہ اتنے میٹھے میٹھے ان کو ملے ہوں گے, اور انہوں نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی کہ وہ دیکھتے رہ گئے ہوں گے کہ جس درخت کا پھل اتنا میٹھا ہے وہ درخت کیسا ہوگا. میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے انیا سادری میٹھا تیرا کلام ہے انیا سادری پیدان سنت نبی پھیلا ہے تیری تحریک کو دوام ہے انیا سادری مستی رضا سرماسی سرماسی رضا کی ہر عالم دھوم ہے سرماسی رضا کی ہر عالم دھوم ہے ساقی دور جا ہے ساقی دور جا ہے دیا یہ عاشق اعلی حضرت کے بارے میں لکھا جا رہا ہے سر مستی رضا کی دو عالم دھوم ہے ذکر رضا مسلک اعلی حضرت اور عشق اعلی حضرت محبت اعلی حضرت الفت اعلی حضرت بہت اعلی حضرت اعلی حضرت ہے سر مستی رضا کی دو عالم میں دھوم ہے ہر عالم میں دھوم ہے اور کیا ہے ساقی دور جام ہے اس دور میں جو یہ اعلی حضرت کی محبت کا جو شربت پلا رہا ہے نا یہ شربت پلانے والے کا نام ہے الیاس قادری یہ جو اعلی حضرت کی محبت کیونکہ آپ نے وہ شمس الہدا صاحب مدثر العالی کا بھی بیان سنا ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ وہ شریف الحق صاحب امجدی نائب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ شارع بخاری یہ ان کا قول مجھے علماء نے بتایا تھا ہند جب ہم گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ آئے انہوں نے جب امیر سنت کو دعوت اسلامی کو سارا ماحول جب قریب سے دیکھا تو یہ جب مبارکپور اشرفیہ پہنچے علماء سے جب بات چیت کی تو فرمایا کہ ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں اس طرح کا خلاصہ ہے ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ہم تو اعلی حضرت بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اعلی حضرت بتاتے ہیں اور مولانا الیاس قادری اعلی حضرت پلاتے ہیں شرما میں نے آ کر سنا ہے اس سے پہلے میں نے اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا میں نے تمہید الایمان کا نام نہیں سنا تھا میں نے کنز الایمان کا نام نہیں سنا تھا میں نے بہار شریعت کا نام نہیں سنا تھا میں نے ہدایت بخشش کا نام نہیں سنا تھا اور دولت المکیہ کا نام نہیں سنا تھا تجلی الیقین کا نام نہیں سنا تھا کسی رسالے کسی اعلی حضرت کی کتاب کا نام نہیں اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا اعلی حضرت کا نام کنز الایمان شریف کا نام تمہید الایمان کا نام ہدایت کے بخشش کا نام اگر سنا ہے تو اس عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کی زبان سے سنا دور جا ہے ساقی دور سنت نے ایسا اعلی حضرت کا جام پلایا اور ایسی منزل ایسا راستہ بتایا کہ بال برابر بھی مسئلے کے اعلی حضرت سے ہٹنا مت، کہ مسئلے کے اعلی حضرت سے بال برابر ہٹنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما دے. بس اعلی حضرت کا کلام، اعلی حضرت کی عبارت تمہاری سمجھ میں آیا نہ آئے، تم اس کو اپنی عقل اپنی سمجھ کا قصور مانو، میرے آقا اعلی حضرت کی عبارت ہو یا شعر ہو یا کلام ہو، سب کے سب کامل ہے، کیونکہ کامل کی عبارت بھی کامل، کامل کا کلام بھی کامل، کامل کی بات بھی کامل، اور کامل کی دعا بھی کامل، اور کامل کی طریقت بھی کامل ہوا کامل کر دیا. کیا شعر؟ فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشق. کیا ہے فکر رضا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء، یہ فکر رضا اپنے عقیدے کی، اپنے مسئلے کی حفاظت، اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہنا، اللہ عز و جل کی محبت، خوف خدا عز و جل، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹ جانا، روا آقا کے نام پر قربان ہو جائے، آل اولاد آقا کے نام پر قربان ہو جائے. فکر رضا کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. فکر رضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، آقا کی آقا کی نعت لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا ہے فکر رضا؟ اعلی حضرت نے اس قوم کو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جام پلائے ہیں، اور آج امیل سنت وہی سے بھر بھر کر اس قوم کو پلاتے چلے جا رہے ہیں، اعلی حضرت سے لیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، اور اس دنیا کو، اس معاشرے کو کے اندر ایک ایسی شمع عشق رسول کی جو مزید اس کو بڑھانا ہے، اس کو مزید ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں امیر اہل سنت. واقعی اللہ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات، آپ کے تفکرات، آپ کی فکر کو، جس کو فکر رضا کا نام دیا جاتا ہے، اسے امیر اہل سنت عام کر رہے ہیں. ہم نے وہ اشعار جو ہدایت کے بخشش کے اندر اعلی حضرت نے لکھے، ان کی شرح اور ان اشعار کو سمجھنے کی صلاحیتیں، سمجھنے کی سوچ دعوت اسلامی میں امیر سنت کی صحبت سے ملتی ہے. ارے کس نے بتایا تھا کہ اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے تنہائی سے ہیں بڑی. اعلی حضرت ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں، ایب آقا میں، ارے انہیں تو اللہ نے بے عیب بنایا ہے, یہ تو بے عیب ہیں. آقا تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بڑے. ارے کسی کی تعریف بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو ایک وقت آتا ہے تعریف ختم ہو جاتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ تعریف ختم ہو جاتی ہے. اعلیٰ تو لکھتے ہیں, یعنی خلاصہ یہی ہے بنتا ہے کہ کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے, کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور میرے آقا تمہاری تو وہ شان ہے کہ تمہاری تعریف ختم ہوتی ہی نہیں ہے, کہ تعریف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہوتا ہے. تیرے تو بس تیری خوبیاں تیرے اوصاف میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری. تیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ معتدل, وہ افراط و تفریط سے بچ کر, وہ عقائد وہ نظریات اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ شریف میں, تمہید الایمان شریف میں, اپنے دیگر رسائل کے اندر, ہدایت بخشش کے اشعار کے اندر ہمیں وہ غور و تفکر دیا. فکر رضا کیا ہے, فکر رضا کیا ہے, کبھی سوچا کس فکر رضا کو امیر سنت گلی کے کچھوں کچھوں میں عام کر رہے ہیں؟ آج گلی میں مبلغ کے دعوت اسلامی سب زمامہ سر پہ سجا کر اور چہرے پر داڑھی مبارکہ سجا کر ایک حقیقی اور سچا اور عملی طور پر عاشق رسول بن کر اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات کو تو عام کر رہا ہے. کلی کون سا ملک اب کہہ سکتے ہیں 163 ممالک, 163 میں ایک کم, 162 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام, گویا کہ اعلی حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. کیا ہے اعلی حضرت کا فکر رضا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونا جنگل جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں چوروں کی رکھوالی رکھوالی رکھوالی رکھوالی, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے, یہ محاورہ ہے, آنکھ سے کاجل چورا لینا شاطیر چور ہوتا ہے, شاطیر چور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ فکر رضا ہے. تو فکر رضا عشق رسول اللہ عز و جل کی محبت علم و عمل اعلی حضرت امام اہل سنت جماعت ترک نہیں کرتے تھے کسی کے سہارے پر بھی. جب عمر بری ہو گئی پھر بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے. سنت مستحبات فرائض واجبات کے پے کر ہم خود کہتے ہیں جس کی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ہم کو اعلی حضرت کا نام بتایا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے فکر رضا. فکر رضا کو کہی آلا پہ عاشقا فکر رضا کو کہی آلا پہ عاشقا تیرا اونچا سا ہے تیرا اونچا سا ہے تیرا اونچا سا ہے یہ تیرا اونچا سا ہے پادری منزلت کا تو ایمان ہے پادری تدبیر تیری دار ہے الیاس پادری تدبیر تیری تام ہے تام ہے بالکل تام مکمل تدبیر ہے الیاس قادری تیری ایسی پکی تدبیر ہے کہ یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہ آئے, تجھے ہاتھ لگانے کو ترستا ہے. یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, لوجک مانگتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. مدنی چینل پر دیکھ کے یہی نوجوان جو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستا ہے. اعلان کرتے ہیں ہاتھ ملانا ہے, ہاں ملا. بارہ مہینے کون دے گا, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. بارہ, ارے ہاتھ ملانے کے لیے بارہ مہینے دے رہے ہو؟ ہاں, کیوں کہ تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. یہ پلیٹ بھی دیتے ہیں نا تو بارہ مہینے لے لیتے ہیں, یہ روٹی بھی دیتے تو بارہ مہینے لے لیتے, ان کی روٹی بھی بارہ مہینے میں جاتی ہے. یہ دیکھو ان کی نوٹ بھی بارہ مہینے میں جاتی ہے. آپ کی نوٹ سے تو لوگ فلمیں خریدتے ہوں گے, میرے پیر کی نوٹ ملتی ہے خریدنے کے لیے, کسی خریداری کے لیے نہیں, 10 کی نوٹ ملتی ہے, وہ نوٹ لے کر 12 مہینے کا مسافر بن جاتا ہے. کبھی کسی کی 10 کی نوٹ میں سے برکت دیکھیے جو 12 مہینے کا سفر کرا دے. ہاں, ایک کی نوٹ ہے, جس کی تدبیر, جس کی تام ہے, تدبیر. آپ مطلب سمجھ میں آتی ہے نا, لوجک بات ہے, سمجھ میں آتی ہے. آپ کے ابھی گلی میں کوئی ڈاکٹر ہوگا, بولو گے جو اس کے پاس جاتے صحیح ہو جاتا, آپ بھی اس کے پاس جاؤ گے. ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹروں کی کمی ہے, ڈاکٹر بہت, لیکن میرے ڈاکٹر کی بات ہی کچھ اور ہے. میرے طبیب کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کے پاس آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ وہ ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کے سارے غم لے کر اس کو غم مدینہ دے دیتے ہیں. یہ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں نا, یہ بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں یار, جب ماحول میں آئے تھے تو سب یہی کرتے ہی تھے نا, شروع شروع میں سب نے یہی کیا ہے, یہی لوٹا ہے, یہی چھینا جھپٹا ہے, یہی دیوانگی دکھائی ہے. کوئی پلیٹ لیتا ہے, کوئی روم چادر لیتا ہے, کوئی یہ لیتا ہے, کوئی ہاتھ لگاتا ہے, بس یہ دیوانگی ہے نا, یہ دیوانگی, یہ مدینہ مدینہ ہے. او تعظیم و محبت عشق, یہ چیز ہے جو آگے بڑھاتی ہے. پیر کی تعظیم, پیر کی محبت, اور پیر کا عشق, اور پیر کا ادب, یہ ترقی دلاتا ہے الحمدللہ اس وجہ. تو یہ جو دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں, آج یو کے, یورپ, افریقہ, امریکہ, عرب ممالک, ایشیا, ارے 7 بر اعظم ہے, کوئی ایک تو بر اعظم دکھاؤ جہاں پر کوئی یہ نہ کہتا ہو کہ میرے ہیں امیر اہل سنت. امریکہ, یورپ, ایشیا, افریقہ, زمین کرتی تجھے سلام ہے. دیکھیے یہ شاعر کا تو جو بھی ذہن ہو, ماشاءاللہ ان کی تو اب بابا سے عشق و محبت کی تو بات ہی کچھ اور ہے, مگر جس زمین پر اللہ کی عبادت ہونا, وہ زمین کیا شکر ادا کرتی ہے نا, کچھ ہے اس طرح کا ہے. وہ زمین فخر کرتی ہے اپنے دوسرے زمین, دوسرے حصہ زمین پر. تو جس زمین پر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچے گا, اس زمین پر انشاءاللہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں. اور جس زمین پر یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو, جس زمین پر نمازی چلیں, جس زمین کے اوپر امام اور چادروں والے اور داڑھی والے چلیں, سرکار کی سنتوں کے پیکر چلیں, تو وہ زمین کیوں نہ اس خطہ زمین پر فخر کرے جس پر شرابیں پی جا رہی ہوں گی, جس پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا, جس پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوگی. تو وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے, یہ اس خطہ زمین پر فخر کرتی ہے. یہ بھی بتایا پیچھے سے کہ اس کے اوپر عبادت ہو رہی ہے نا. اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں. امیر سنت نے آج ہمیں ہجرت کا حکم دیا, مدنی قافلوں نے سفر کا حکم دیا کہ ہم سفر کریں اور دنیا کی زمین, دنیا کے چپے چپے کو ہم سنتوں برے مبلغ وہاں پہنچائیں, تاکہ وہ اللہ کی عبادت ہو, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو, اور وہاں پر الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دمیں مچتی رہیں. تو کیا امریکہ, کیا افریقہ, یہ بات یہ شاعری ہے, اور کسی باپا کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیے. امریکہ, یورپ, ایشیا, افریقہ, زمین, امریکہ, یورپ, ایشیا, افریقہ, زمین, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے, کلام ہے یا قادری سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے یا قادری باپا کے صدقے میں ہمارا بھی ذکر ہو گیا مطلب جو بھی تیرا غلام ماتھے پر سر پر اماما اب یہ ان کی ماشاءاللہ اس میں نظر ہے ان کی اس میں نظر ہے کہ وہ نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا سر پر امامے کا تاج امامہ شریف سج گیا یہ پیشانی اللہ کے حضور جھک گئی یہ چہرہ اللہ کے حضور جھک گیا یہ پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے یہ چہرہ داڑھی والا ہو گیا یہ سب اس ولی کامل کا فیض ہے اس ولی کامل کا فیض ہے کیونکہ اس ولی کامل کو میرے اعلی حضرت میرے غوث پاک اور غریب نواز اور دیگر اولیاء کاملین داتا صاحب کا فیض ہے ایسی دھوم دھام سے ہو رہی ہے نقش بندی سہروردی چشتی قادری شافعی مالکی حنبلی حنفی ہر طرف سے ایک مطلب کہ آمد ہی آمد ہے آمد ہی آمد ایک ایسا مطلب میگنیٹ بیٹھا ہوا میگنیٹ اسپرچل پاور ایک میگنیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کھینچی چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف ٹی وی پر ابھی مجھے میسج آیا پاپا نہیں دم کرنے جا رہے تھے مائک پر دم کر رہے تھے مدینہ شریف سے میسج آیا کہ جیسے دم کرنے لگے میں مائک ٹی وی کے قریب جا کر اسپیکر کے پاس منہ لے کے بیٹھ گیا یہ بھی دیوانگی ہے یہ بھی دیوانگی ہے اب یہ سب دیوانگی دی نا ہم کو دی نا پہلے تو ایسے نہیں تھے پہلے تو ایسے نہیں تھے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت نے الحمدللہ عز و جل کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا اب غور کرو یار اب غور کیجیے آج ہم جس امیر علیہ سنت کا جشن ولادت منا رہے نا میں صحیح بات اب بتاؤ یار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے آج علماء کے آپ دیکھیں نا یہ علماء علیہ سنت اکابر بڑے بڑے علماء آج الحمدللہ دیکھ رہے نا ایسے نہیں کہ خالی مت ایسے ہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں جانے والے دنیا میں دورہ کرنے والے علماء بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کیا کیا مگر یہ ہمارے اکابرین ہیں علماء علیہ سنت ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے جو آج ساری دنیا میں اس قوم کو لے کر گھوم رہی ہے اور یہ روحانی طاقت جہاں سے چل رہی ہے نا اس کا نام امیر اہل سنت ہے اس کو جو پیچھے سے جو آ رہا ہے نا بس یہ آ رہا ہے اور یہ دے رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دے رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دے رہا ہے الحمدللہ مبارک ہے اس کے اوپر جو اس سے لے رہا ہے اور آگے دے رہا ہے سایہ ہے تیرے سر پہ تو آئے چپکتی ہے تم آ کر بیٹھو میں دیکھو کون چپکتا ہے چلو کر لیا نا بھائی یہی قوم ہے نا ابھی میں یا بابا کو یہاں بٹھاتا ہوں یا بابا کو بٹھاتا ہوں آپ کے یہاں نیچے لا کر بابا کو بٹھا دوں آپ کے یہی بیٹھے رہو گے نہیں نا اور کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے دیکھو گے بھی نہیں مطلب عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو جن کی وہ جو عقل کے پروں پر اڑ رہے ہوتے ہیں ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ارے یہ مت دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے نا, یہ مت دیکھو, یہ کیا کیا, میں تو کئی مطلب کھو جاؤ گے یار, چھوڑو آ جاؤ, آ جاؤ تم بھی کریں گے, تم بھی بھاگنے لگو گے, نہیں سمجھ آ رہے قوم کیوں بھاگتی ہے اس کی طرح, تو دور بیٹھ کر نہیں سمجھ میں آئے گی, تم آ کر بیٹھو خود پر قابو پالو تو مجھے کہنا, ارے تمہیں خود پر قابو نہیں رہے گا, آ کر بیٹھ تو جاؤ پتا چلے کہ اصل بابا کیا ہوتی ہے. ارے چلو ادھر نہیں آتے, ٹی وی پر بھی بیٹھے تھے وہ, ارے تمہیں ٹی وی پہ بٹھا کے رکھا ہے, یہ بھی میرے پیر کی روحانی طاقت ادھر کیا ہے, تمہیں ٹی وی پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے, چلو دیکھو, چلو کچھ بھی سوچ کے دیکھو, کبھی نہ کبھی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ روحانی طاقت کس شے کا نام ہوتی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے, اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو, جبریل امین فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو, پھر اس کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے, اللہ کے بندے پھر اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اس ولی کامل جس کو اللہ تعالی محبت کرتا ہے, ایسا ولی کامل ایسا نیک شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے, اس کی محبت کا چرچا فرش پر بعد میں عرش پر پہلے ہو رہا ہوتا ہے, پہلے عرش پر چرچا ہوتا ہے پھر فرش پر چرچا ہوتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو لوگ دوڑتے اس کی طرف, دوڑتے لپکتے اس کی طرف کہ لے لوں کچھ, ان کے اپنے یہ دب رہے ہوتے ہیں, آپ بولو دب کیوں رہے ہیں, ارے ان کو کیا پتا کہ یہ دب رہے ہیں, یہ تو کچھ اور ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں, ان کو دبنے کا نہیں پتا ہوتا, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, عشق اور محبت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, روحانی طاقت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آج دیکھو داتا صاحب کی مزار شریف کو دیکھو, میرے داتا گنج علی حجویری سینکڑوں برس گزر گئے دنیا سے وفات پائے ہوئے, دنیا سے بھی سال کیے ہوئے, آج بھی اپنے دربار میں صبح و شام ایک کشیش ہے جو دنیا کے کسی کونے سے بھی آئے مرکز رولیا میں جاتا ہے تو میرے داتا کے دربار میں ضرور جاتا ہے, ہند جائے اور ویزا ہو اجمیر جائے تو میرے غریب نواز کے دربار میں ضرور جاتا ہے, یہ بزرگوں کی روحانی طاقت ہوتی ہے, دیٹ از کال اسپرچل پاور, جس ہر کوئی اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک خود اس کا واسطہ نہیں پڑے. ارے کل بابا صاحب نے پوچھا تھا, بابا بعض لوگ ہوتے جو جن کو مانتے نہیں ہیں, تو بابا نے کہا ان کے پاس ایک بار بھیج دے تو مان لیں گے, تو جو اس چیز کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ کیا ہے, آپ کو یقین دلاؤ یہ وہ ہے. ابھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کی رشتے دار ہیں, ان کو جن ہو گیا, نہیں اتر رہا تھا, واقعی جن تھا, نہیں اتر رہا تھا, مجھے بھی فون کیا, پاپا سے بھی دعا کرائی, مگر جن نہیں جا رہا ہے, ادھر علاج بھی کرا جن نہیں جا رہا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں بتاتا ہوں مجھ سے رابطہ کیا, کچھ کرو یار عمران بھائی, انشاءاللہ کرتا ہوں. مجھے کچھ واقعات یاد تھے, واقعات یہ یاد تھے کہ ایک دو کیس ایسے آئے جو بہت سیریس ٹائپ کے کیس آئے, تو باپا کی جو روٹی ہوتی ہے نا وہ دم کرائے باپا سے اور میں نے دے دی تھی ان کو, ماشاءاللہ روٹی کھائے ان کی طبیعت صحیح ہو گئی, ارے گا روٹی کھا کر طبیعت صحیح ہو گئی, کیا پتا روٹی کھا کر جن بھی صحیح ہو جاوے, تو روٹی لی اور ان کو دے دی, میں دیکھو یار افطار میں کھلا دینا, ایک یا دو دن کے بعد پتا چلا کہ اس نے روٹی کھائی اور جن یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ یہ کیا کھلا دیا مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے, اور یہ کہتے ہوئے جن بھاگ گیا اور وہ ان کی جو رشتہ دار تھی وہ صحیح ہو گئی. یہ مطلب یہ آپ کو یہ صحیح بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس پر بھی عقل کو چھوڑو یار, میری بات کو سمجھو یار, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے میرے تماشا ہے لبو بام, ابھی عقل تو سوچ رہی ہے کہ آگ کا قبض جلا دینا ہے, اس کود پڑا کہ جلایا نمرود نے ہے, آگ کو بچانے والا میرا رب کریم, ارے عشق والے بنو, محبت والے بنو, پیار والے بنو, یہ عشق و محبت ہے, عشق و محبت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عشق و محبت والا بنائے, اور آپ اس کو لاجک کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے دین کی خدمت لے رہا ہے, یہ جو کچھ یہ سب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, اس کا احسان ہے ہم سب پر کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اپنے چنے ہوئے بندے عطا فرماتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں کہاں کہاں پر ایسے اکابرین اور ایسے بزرگان دین ہیں جو اپنی اپنی سطح پر اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں نا, کوئی کس سطح پہ کر رہے, کوئی کس سطح پہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم یہ اس نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چنا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ اسے برکت دی ہے, ایسی ایسی برکت, زبان میں برکت, کردار میں برکت, شخصیت میں برکت, یاد تک اس کے بچے میں کھانے میں برکت. کہ اس سے کیا بنیادی فائدہ دیکھو یار, کہ لوگ کا جب اعتقاد, حسن اعتقاد اور محبت جب اس شخصیت کے اوپر ڈٹے گی, محبت اور اعتقاد اور حسن اعتقاد جب اس شخصیت پر جمے گا, یہ کہے گا امامہ باندھو, یہ امامہ باندھ لیں گے, یہ کہے گا نمازیں پڑھو, یہ نمازیں پڑھ لیں گے. گویا کہ ایسی محبت ہے جو بندوں کے دل میں آتی ہے, یہ بھی ایک دین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کا ایک ذریعہ, ایک طریقہ ہے. اس کے ذریعے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں, سنتے ہیں اور شریعت کے پابند بن جایا کرتے ہیں. یہ چیز ہے, ان چیز بہت, میں نے آپ کو بہت لوجیکل بات کی ہے, اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کتابیں پڑھو, ابھی تو کلامی میں چل رہے, بیان تو ادھر رکھا ہوا ہے, ابھی تو کلامی میں چل رہے ہم لوگ, تو موضوع تو آیا ہی نہیں, اور کہا کے کہا بچے, بہت بچ گئے, بچنے دیں, روز بچتے ہیں. 26 رمضان کا بات ہی ہے, آج تو 26 رمضان کے بج رہے ہیں, ہاں آج تو 26, آج تو ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی نا, یہ کیا ہے, نیند نہیں آ رہی نا, یہ کیا ہے, یہ اسی کو تو سمجھا رہا ہوں, یہ محبت ہے. یہ نوجوان ہے, چلا کر تو دیکھو نوجوان کو اپنے ساتھ, ایک نوجوان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. ایک بہت بڑے اخبار پہ لکھنے والے تھے, رائٹر تھے, بہت زبردست رائٹر تھے, سنی, کٹر سنی, اور گورنمنٹ لیول کے تھے. ہماری ملاقات ہوتی تھی, یہ آئے تھے ملتان کے اجتماع میں. آنے کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھا, وہ میرے نصیب کے, میں نے وہ آرٹیکل سیو نہیں کیا. اگر کوئی ایسا اسلام ہے سننا جس کے بھائی آرٹیکل سیو ہو مجھے بتانا, بہت پرانا آرٹیکل تھا, شورا سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے آرٹیکل لکھا, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ٹیچر, پروفیسر, لیکچرر, 20-25-25-30-30 سال یونیورسٹی کالج کے اندر لیکچر دیتا رہتا ہے, پڑھاتا رہتا ہے, ہزاروں طلبا, تھاؤزنڈ آف اسٹوڈینٹس اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جاتے ہیں. ارے وہ 10 اسٹوڈینٹ ایسے نہیں بناتا جو اس کے لیے 4 گھنٹے کہیں دھوپ میں بلا غرض کھڑے ہو جائیں. اس شخصیت کو دیکھو جس کا نام الیاس قادری ہے, اس نے لاکھوں ایسے لوگ بنا دیے جو اس کے نام پر, اس کے اعلان پر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کچھ نہیں, اس شخص کی روحانی طاقت ہے جو ان نوجوانوں کو اپنے پیچھے چلا رہی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. پھر سے پڑھ دو وہ شعر. سایہ تیرے سر پہ دعائیں ہوا کا, سایہ تیرے سر پہ دعائیں ہوا کا, جو ہمارے بزرگ اور اکابرین اور اولیاء کاملین جو گزرے ہیں نا, شاعر لکھ رہے ہیں تجھ پر ان کی دعاؤں کا سایہ ہے کہ تم مر جائے عوام ہے. اب میں تصور کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب امام شافعی کی دعا کا بھی سایہ ہے, اتنے شافعی بھی آ رہے ہیں, امام اعظم کی دعا کا بھی سایہ ہوگا, اعلی حضرت کی کیسی دعا کا سایہ ہوگا, اے ہائے ہائے ہائے, گوسواک کی تو کیسی نظر ہوگی, سایہ بھی ہے, نظر بھی ہے, فیض بھی ہے, بس مدینہ مدینہ ہے. الحمدللہ کرم ہے, مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ الحمدللہ کہ یہ عاشق مدینہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. اعلان ہو جائے کہ میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں, دنیا کے کہاں کہاں سے فلیٹ آ جائیں گے. اب بھی آپ کی ملاقات کا اعلان ہوا, اعلان ہوا نا کہ جو قافلوں میں سفر کر گئے, مجھے باہر سے میسج آنے شروع ہو گئے, ہمارا کیا بنے گا. تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے کرم کے بغیر کیسے ممکن ہے. سمجھ جانے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, جس کی طرف کر دے جس سے چاہے پھیر دے. کچھ سرکار کی دعا نہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قلبوں کا پھیرنے والا ہے. قلب اللہ تعالیٰ کے دب سے قدرت میں, جس کی طرف کر دے جس سے چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے دل الیاس قادری کی طرف کر دیے تو کر دیے. الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کی نسبت پر استقامت عطا فرما دے. تو مر افریقہ میں جاؤ تمام میں داڑیاں نظر آتی ہیں. ایسٹ افریقہ میں گئے امام داڑیاں, ساؤتھ افریقہ میں گئے امام داڑیاں, ہمارے مبلغین امریکہ میں گئے امام داڑیاں, ہند میں گئے امام داڑیاں ہی داڑیاں, ایشیا کے اور ممالک میں گئے کولمبو گئے امام داڑیاں, پاکستان کے کوچے کوچے میں گئے امام داڑیاں. ارے کہاں نہیں ہے, جہاں جاؤ امام داریا, ایئرپورٹ پہ جاؤ امام داریا ملتی ہیں, اور گھر کا ماحول سنو تو بڑا, بچے بچے امام ہیں, چادروں والے ہو گئے, مدری ہولیے والے ہو گئے, تین انگلیوں سے کھانے والے ہو گئے. آج کھانا کھاتے ہوئے تین مدنی منے اور منیا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, میں دیکھ رہا تھا, یقین مانے تین انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے تین, میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ ہے میرا پیر, یہ میرے پیر کی تربیت, یہ بچہ, اس بچے کو تین انگلیوں والا بنا دیا, بچے کو تین انگلیوں والا بنا دیا, ربر نہیں تھا, ہاں ہاتھ پہ ربر نہیں باندھا تھا, بغیر ربر کے تین انگلیوں سے کھا رہا ہے. اور کون تھا, میرے مفتی دعوت اسلامی کا بیٹا ہے نا. تو یہ جہاں جائیے سنتوں کی خوشبو ہے واقعی, لیکن کام بہت کرنا ہے, کام بہت کرنا ہے, یہ خوشبوؤں کو اور پھیلانا ہے, اور پھیلانا ہے, پھیلائیے. مدی کابلوں میں سفر کریں گے جی, خوشبو والا شعر, سنت کی خوشبو سے زمانہ Yeah. اسلامی بھائی دنیا میں جو صرف باپا کی تحریر پڑھ کر نمازی بنے, صرف یہاں بھی ہوں گے صرف تحریر پڑھ کر, بیان نہیں سنا ہے کوئی جو صرف تحریر پڑھ کر ماحول میں آیا ہے. آئیے دیکھیے یہ تحریر پڑھ کر ماحول میں آئے, تحریریں بدل دیا. عرب شریف میں 92 کی بات کر رہا ہوں, مکہ مکرمہ میں امیر علیہ سنت مسجد الحرام کے باہر ملاقات فرما رہے تھے, رش لگا ہوا تھا. اب میں 91 میں ماحول میں آیا تھا, یہ 92 کی بات تھی. اپنے بھی چلے گئے, وہاں ایک بجی قسم کا شخص, تاڑی چبا لمبا قد آور, سر پر سفید امامہ باندھا ہوا, دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے سفید امامہ سر پر, اور رنگین کلر کا جبا پہنا ہوا ہے, داڑھی بھی تھی, بہت وجی قسم کا شخص تھا. دیکھ دیکھ رو رہا ہے. میری ملاقات ہوئی, اس نے امیر علیہ سنت سے متاثر کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے آیا تھا, دے اردو متاثر ہونے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی, کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, یہ دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا, پہلی مرتبہ شاید اسے دیکھا ہوگا, پتہ چلا ہوگا کہ یہ شخص ہے. کہ تعارف کیسے ہوا؟ تعارف ایسے ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آئی تھی فیضان سنت. یہ کہتے ہیں میں نے جب فیضان سنت دیکھی تو میں نے پہلی مرتبہ کوئی سی کتاب دیکھی جس میں اللہ کے ساتھ عز و جل, سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم و دیگر, اور بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ, میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں ان چیزوں کا التزام تھا. میں پڑھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں, کوئی بہت بڑا عاشق رسول ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. صرف یہ بات دیکھ کر, ابھی بھی ہے اپنی کتابوں میں, ابھی بھی اب کئی کتابوں میں آ رہا ہے, لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے سواد لکھ دیتے تھے, جیم لکھ دیتے تھے, رادواد لکھ دیتے تھے, مگر اس کلچر کو بھی عام کیا ہے میرے پیر کی تحریر نے, میرے پیر صاحب کی تحریر نے اس کلچر کو عام کیا ہے نا حضور, اس باپا کی تحریر نے عام کیا ہے. عشق محبت کا ایک انداز, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ, فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے کون لکھتا ہے؟ یہ باپا کی تحریر ہے. پڑھتا ہے بندہ, ہاں اعلی حضرت, وہ اعلی حضرت والی اعلی حضرت القابات مقفع لفظ لکھ لکھ کر اپنا جو انداز دیا اعلی حضرت نے, وہی نا ساقی یہ دورے جام ہے الیاس قادری. تو یہ تحریر ہے غیبت کی تباہ کر. یا وہ ہمارے جو مفتی مطیع الرحمان صاحب تھے ماشاء اللہ, یہ بہت بڑے مفتی ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, اکابر مفتی ہیں ہمارے ہند کے. ان کے جو تاثرات جو غیبت کی تباہ کاریوں کے متعلق تھے, ان کی انکساری تھی کہ ہم مطلب ہم زندگی پڑھنے میں گزر گئی. جب وہ یہ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ہم ساری زندگی ہم مطلب کہ کیا یہ غیبت ہی ہمارے اطراف میں رہی. اتنی مطلب جاذبیت والی تحریر اور اسی پر اثر تحریر, یہ امیر سنت کی تحریر ہے الحمدللہ. یعنی اگر ہم باپا کی ایسی شخصیت کی بات کریں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی کچھ نہ بولے تو بھی اثر ہے, یہ بولتے ہیں نا تو بھی اثر ہے, یہ مسکراتے ہیں نا تو بھی اثر ہے, یہ روتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ لکھتے ہیں نا تو بھی اثر ہے, یہ بولتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ چلتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ رکتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ بیٹھتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ تحریر بھیجتے ہیں تو بھی اثر ہے, یہ کچھ بھی کریں ان کی شخصیت سراپا اثر ہے, اثر ہی اثر ہے, تاثیر ہی تاثیر ہے. کتنے اسلام بھائی ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے, دیکھیں میرے کو پہلے سے تو پری پلاننگ ہے نہیں, ایسے ہی چلا رہا ہوتا ہوں, مگر یہ اندھیرے میں تیر نہیں ہے جو لگے تو لگے نہیں لگے, یہ لگے گا ہی لگے گا انشاءاللہ. کتنے سے اسلام بھائی بیٹھے ہوں گے جو کچھ نہیں کریں, باپا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آ کر بیٹھ گئے, صرف دیکھ کر رونا آ جاتا ہے. کتنے ہاتھ اٹھائیے, صرف دیکھتے رونا آ جاتا ہے. یہ شخصیت ہے اللہ تعالی کے ولی کی, اولیاء کرام کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے روایتوں کے اندر، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. ہم جب باپا کو دیکھتے ہیں تو گلٹی فیل کرتے ہیں، اپنا سلابا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہمیں گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی بدکاریوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس وقت ندامت سے آنسو نکلتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کچھ نہیں بولا باپا نے، ابھی خالی بیٹھے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو. صرف بیٹھنے کا یہ اثر ہے، بولنے کا عالم کیا ہوگا. یہ نظر جھکاتے ہیں تو اثر ہے، یہ نظر اٹھاتے ہیں تو اثر پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی ہے شخصیت کے اندر. پھر کہتے ہیں کہ قوم کو کیا ہو گیا، ارے ابھی تو قوم کو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہ قوم وہ پرانے لوگوں کی طرح ہوتی جو بزرگوں کے اوپر فدا ہو جایا کرتے تھے تو یہ قوم آج ہی صرف جھپٹیرا مارتی ہوتی، بلکہ ادھر کے ادھر ان کے تو بے ہوش ہو جایا کرتے. پہلے کے لوگ اتنی عقیدت اور اتنے جذبات ہوا کرتے تھے پہلے بزرگوں میں، آج تو یہ بھی اس میں بھی کمی ہے. یہ جو دیکھا جا رہا ہے نا، یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا جھپٹا جا رہا ہے اس شخصیت کے اوپر، ارے یہ بھی ہمارے عمل کی کمی ہے کہ جھپٹنے کی ہمت نہیں کر رہے. بے ہوش ہو کر بندہ گر پڑے، گر پڑے، یہ بھی ہمارے عمل کے اندر وہ پختگی نہیں ہے، ہمارے عشق محبت میں پختگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں مرید صادق بنا دے. تو باپا کی تحریر میں بھی اثر ہے کہ تحریر پڑھ کر لوگ سنتوں کے گیو، سنتوں کے پیکر بن جایا کرتے. سنائیے، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری. تحریر کو گواہ ہے، تحریر کو گواہ ہے، تحریر کو گواہ ہے، دنیا تاجری مسلک کا تو ایمان ہے، دنیا تاجری ہے بدر رضوی بھی تیرے اس کا تجھے سلام ہے، دنیا تاجری ہے بدر رضوی بھی تیرے اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، دنیا تاجری اس کا تجھے سلام ہے، دنیا تاجری. تفسیر جانتے ہیں، اے بدر، اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اسیر کہتے قیدی کو، کہہ رہے ہیں کہ بدر رضوی بھی تیرے کردار کا قیدی بن گیا ہے. کون کون قیدی بنا ہوا ہے؟ سارے قیدی بنے ہوئے ہیں، سارے قیدی بنے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں سلام کرتے، ہم سب کرتے ہیں تجھے سلام ہے، ہم کرتے سب تجھے سلام ہے. الیاس کا تجھے سلام ہے، میرا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے، دنیا تاجری سب کا تجھے سلام ہے، دنیا تاجری مسلک کا تو ایمان ہے، دنیا تاجری تدبیر تیرے کام ہے، دنیا تاجری دنیا تاجری. کرتا ہے یہ کلام چلتا ہی رہے. میں اثر کی بات کر رہا تھا کہ اس میں اثر اس میں اثر اس میں اثر. میں یہ جو اسٹرائپ چل رہی ہیں پٹیاں چل رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ 26ویں میں بھی بہت اثر ہے. اب ابھی پٹی چل رہی ہے کہ 8000 اور کتنے تو داڑھی رکھنے والوں نے نیت کی ہے کہ کسی اور علاقے کا ہو سو تو پتہ نہیں ہزاروں نے نیتیں کر لی ہوں گی جس کی اپنے چشمے ولادت منا رہے ہیں اس کی یہ برکت ہے. تو کیا یار بات ہے 26ویں کی یار سبحان اللہ کیا بات ہے 26ویں کی ماشاء اللہ. آئیے مرشد کے ایک اور باہر سنتے ہیں. آج تو مرشد مرشد ہے سبحان اللہ. میرے باپا کی شان دیکھیں کتنی نرالی ہے سبحان اللہ. ابھی یہاں موجود ایک اسلامی بھائی نے تحریر دی کہ ایک اسلامی بہن جن کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے پریشان تھی بیچاری, گھر والے بھی پریشان تھے, ڈاکٹروں سے علاج بھی کروا رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شفا نہیں مل رہی تھی. بہرحال پھر کسی اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو اس نے بھی کوئی گولی ٹیبلٹس لکھ کر دے دی کہ یہ زندگی بھر کھانی پڑے گی. اب خوش نصیبی سے وہ اسلامی بہن باپا جان سے بیعت تھی, امیر اہل سنت کی مرید تھی, اتاریہ تھی. اب کیا تھا, مرید نے اپنے پیر کو یاد کیا سبحان اللہ, میرے باپا نے کرم فرمایا. اس اسلامی بہن کا یہ حلفیہ بیان ہے کہ رات میں سوئی تو میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ تمہارے گھر میں جو فریج ہے اس فریج کے اندر ارکے گلاب رکھا ہوا ہے, ارکے گلاب ڈالو اور اپنی آنکھوں میں تمہارا یہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. میری آنکھ کھلی کہ یہ کیسا خواب ہے کہ باپا نے مجھے خواب میں بتایا کہ ہمارے گھر کے فریج میں ارکے گلاب رکھا ہے. جب میں نے فریج کھولا تو حیران رہ گئی کہ واقعی فریج کے اندر ارکے گلاب موجود تھا. میں نے اسے استعمال کیا, الحمدللہ آج ایک عرصہ ہو گیا اس کے بعد کبھی بھی مجھے دورے نہیں پڑے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ اس اسلامی بھائی بہن پر کیسا کرم ہوا اور کیوں نہ کوئی اتاریہ تھی, امیر اہل سنت کی مرید تھی. تو پتہ یہ چلا پیر کی نظر کی بھی کیا بات ہے سبحان اللہ, پیر کی نظر کی بھی کیا بات ہے کہ پہنچ جاتے بھائی یہ مانا پہنچ جاتے یہ ہاں اپنے بس بلے لاکھ آپ شیشوں میں بند کر کے رکھو انہیں بند نہیں رکھ سکتے, حفاظتی عمر والوں کو پتہ نہیں چلتا. ہاں یہ پہنچ جاتے فریج میں کیا رکھا یہ بتا دے تو ہمارے اندر کیا رکھا یہ نہیں بتائیں گے سبحان اللہ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نظر عطا کرتا ہے. آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پیرو مرشد حضرت شیخ سیری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم بیان کیا کرو, لیکن میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے سے ہچکچاتا تھا بیان کرنے سے. ایک جمعہ کی شب مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو نصیحت کرو. میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر و مرشد شیخ سیری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی. آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا جب تک تم سے خود سرکار نے نہ فرمایا تم نے میری بات نہ مانی. ارے آپ یہ پیر و مرشد ہیں بھائی, پیر و مرشد ہیں. پیر و مرشد کو یہ بتایا کہ آج میرے اس مرید نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب زیارت کی اور یہ بھی پتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے مرید کو کیا فرمایا ہے. سبحان اللہ, نظر کی بات ہوتی ہے. یہی جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن سے بیان شروع کر دیا. ایک مرتبہ بیان کے دوران ایک عیسائی جوان بھیس بدل کر حلیہ بدل کر آیا اور اس سے سوال کیا, اے شیخ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد اتقو فراست المؤمنی اتقو فراست المؤمنی فانہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھایا اور فرمایا تو نصرانی ہے اور اب تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے, مسلمان ہو جا. وہ جوان اسی وقت مسلمان ہو گیا, گویا کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت الحادی نے اس حدیث کی شرح عملی طور پر بتائی کہ حدیث کیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست کسے کہتے ہیں؟ یہ انسان اپنی عقل و قوت و فہم سے کسی کے بتائے بغیر وہ جان لے جو عام طور پر لوگ بہت کوشش کے بعد بھی نہیں جان پاتے. گویا جسے فراست نصیب ہو گئی کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فراست مومن کامل کا خاصہ ہے. صاحب فراست مومن جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اس پر اس چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی نظر عام لوگوں جیسی نہیں رہتی بلکہ وہ تو اللہ کی عطا کردہ مخصوص نور سے دیکھنے لگتا ہے. یہ نور اسی متقی کو کی نظر کا حصہ بنتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتا ہے. آپ دیکھیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ فراست کی بات ہے, خود فرماتے ہیں اسی فراست یا نور الہی سے آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو اپنی اتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح ملاحظہ کرتا ہوں, رائے کے دانے کی طرح ملاحظہ کرتا ہوں. وہ نظر, وہ فراست اللہ تبارک و تعالی نے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی. اور یہ جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت کے تحت جو تفسیر لکھی جاتی ہے کہ وہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 29 جو ہے نا کہ اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں امتیاز, یعنی تمہیں فرقان عطا کرے گا. اور یہ اس سے مفسرین نے ایک قول فراست کا لیا ہے. تو جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے فراست عطا کرتا ہے, پھر اس کی نظر ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے, پر نظر پڑ گئی تو پڑ گئی. ہم اسی لیے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ میٹھی نظر چاہیے. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے ابھی باہر سنی کہ وہ اسلامی بہن اتاریہ تھی اور مشکل میں اپنے پیر کو یاد کیا اور مرشید کریم نے بھی کیسا کرم فرما دیا. تو پتہ یہ چلا کہ پیر کامل سے مرید ہو جانا, بیعت ہو جانا, یہ بڑی برکت کی بات ہے. کہ اس کے دنیاوی فائدے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو کسی پیر کامل سے بیعت ہو کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرید بن جاتا ہے اسے موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج الحمدللہ باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور دنیا بھر میں جشن ولادت افطار کی دھوم دھام ہے. افطار کی آمد مرحبا, افطار کی آمد مرحبا. سبحان اللہ, میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہر طرف میرے باپا جان کے گیت گائے جا رہے ہیں. تو دنیا بھر میں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اس شب ولادت افطار کی شب میں, آج کی رات میں ہم امیر اہل سنت سے نسبت قائم کر لیتے ہیں. میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ابھی تک کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے, کسی کے مرید نہیں بنے, تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کو اللہ تعالی نے کیسی برکت عطا فرمائی کہ ایک موتی کی بھی موجود ہے جو خود نہیں آیا, غوث اعظم نے اس کو بھیجا کہ جاؤ امیر اہل سنت میرا غلام الیاس قادری کے پاس چلے جاؤ تو پیارے اسلامی بھائیو اندازہ کریں کہ میرے مرشد کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. تو آئیے آپ بھی امیر اہل سنت سے نسبت حاصل کر لیں, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرہ مت چھوڑیے, ایک دن کے بچے کو بھی امیر اہل سنت کے قدموں میں ڈال کر اسے اتاری دلہا بنا کر غوث اعظم کا مرید بنا لیجئے. اپنے بچوں کو مرید بنانا بہت آسان ہے. آپ اپنے ذمہ داران جو جس ملک میں بھی آپ ہیں اپنے ذمہ داران کو نام دیجئے یا مدنی چینل کے پر ایس ایم ایس کر دیجئے, انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. جو کسی اور سے بیت ہیں وہ چاہے تو بیت برکت حاصل کر لیں یا نہ طالب ہو جائیں, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر اہل سنت سے بھی فیض ملتا رہے گا. میں نگران شورا جو اس وقت وکیل اتار کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے اور لاڈولے اتار ہے, امیر اہل سنت نے آپ کو اپنی وکالت سے بھی سرفراز فرمایا ہے, تو ہم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ عزویہ اتاریہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ مبارک ہو. ارے اس غوث پاک کے مرید بنے ہو جو فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لوں. قربان جاؤ اس پیر پر جسے غوث پاک کا مرید بنا دیا. جمیل قادری جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. کس مرشد پر؟ بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان راہ سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری یہ کیا پیپر تھا یہ ہلکا آٹھ اقبال بھائی ہیں کہہ رہے ہیں میری بہن ٹی بی کا میری بہن کو ٹی بی کا مرض تھا الحمدللہ عزوجل باپا کے ہاتھ کی روٹی کا ٹکڑا کھایا تو رپورٹ سے پتا چلا ٹی بی مکمل ختم ہو گئی میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر ہمت والا میرا برکت والا میرا پیر طاقت والا میرا تقوی والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر الحمدللہ ہم مرید بن گئے. اب آخر میں چند منٹ آپ کو ابھی سحری بھی کرنی ہے لیکن بہت اہم ہے کیونکہ جب تک مرشید کے حقوق اور آداب بجا نہ لائے جائیں اس وقت وہ فیض نہیں ملتا. اس لیے امام اہل سنت اعلی حضرت نے جو حقوق و آداب بیان کیے ہیں بغیر تصحیح و ترمیم میں کچھ عرض کرتا ہوں. اب غور سے سنیے اور نیت کرتے جائیے انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیوز و برکات سے محروم رہے گا. ہر طرح مرشد کا فرما بردار ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا اور محبت کی پہچان یہی ہے. مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے اور بغیر اجازت اس کے فعل کی اقتدا نہ کرے کیونکہ بعض اوقات وہ یعنی پیر اپنے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ مرید کو اس کا کرنا زہر قاتل ہو. جو ورد و وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے اور تمام وظیفے چھوڑ دے خواہ اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا یا کسی دوسرے نے بتایا ہو. مرشد کی موجودگی میں ہما تن اسی کی طرف توجہ متوجہ رہنا چاہیے تاکہ سوائے یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے نماز سے نفل اور کوئی وظیفہ اس کی ایجاد کے بغیر نہ پڑے یعنی فرض وغیرہ سنت نوافل تو ہیں. حتیٰ الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر یا اس کے کپڑے پر پڑے. اس کی نماز کی جگہ پر پاؤں نہ رکھے. مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے. اس کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پیئے نہ وضو کرے. ہاں اجازت کے بعد مذائقہ نہیں جو ہمارے ترکیب ہوتی ہے. اس کے روبرو یعنی سامنے کسی اور سے بات نہ کرے بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. جس جگہ مرشد بیٹھتے ہوں اس طرف پیر نہ پھیلائے اگرچہ سامنے نہ ہو اور اس کی طرف تھوکے بھی نہیں اس مقام اس طرف. جو کچھ مرشد کہے کرے اس پر اعتراض نہ کرے کیونکہ جو کچھ پیر کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے. اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے. اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کرے اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی عقل کی کمی کا نقصان سمجھے اور اگر مرشد اس کا کچھ جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس جواب کے لائق ہی نہ تھا. خواب میں بھی خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد سے عرض کرے اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آوے تو اسے بھی عرض کرے. بے ضرورت و بے اذن مرشد سے علیحدہ نہ ہو. مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے. اور با آواز اس سے بات نہ کرے اور با قدر ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے اور مرشد کے کلام کو دوسرے سے اس قدر بیان کرے جس قدر لوگ سمجھ سکیں اور جس بات کو یہ لوگ نہ سمجھیں گے تو اسے بیان نہ کرے اور مرشد کے کلام کو رد نہ کرے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو بلکہ اعتقاد کرے کہ پیر کی خطا میرے درستی سے بہتر ہے اور کسی دوسرے کا سلام و پیام شیخ سے نہ کہے. یعنی یہ عام مریدین کے لیے جس کو پیر کی بارگاہ میں ابھی وہ مقام نہیں ہوئی وہ مطلب ترکیب نہیں ہوتی کہ وہ سلام پہنچا سکے عرض معروف پہنچا سکے. جو کچھ اس کا حال ہو برا یا بھلا اسے مرشد سے عرض کرے کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے, دل کا مریض ہے, باطن کا طبیب ہوتا ہے, علاج کرتا ہے, اطلاع ہونے پر اس کی اصلاح کرے گا. مرشد کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے کہ پیر کو تو پتہ چلی جاتا ہے. اس کے پاس بیٹھ کر وظیفے میں مشغول نہ ہو, اگر کچھ پڑھنا ہو تو اس کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھے. جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے اسے مرشد کا طفیل سمجھے. اگر جو خواب میں یا مراقبے میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے پہنچا تب بھی یہ جانے کہ مرشد کا کوئی وظیفہ اس بزرگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام حقوق صحیح ہیں, ان میں بعض قرآن عظیم, بعض احادیث شریفہ اور بعض کلام علماء اور بعض ارشادات اولیاء سے ثابت ہیں, اور اس پر خود واضح ہیں کہ جو معنی بیت سمجھا ہوا ہو, یعنی بیت کا معنی بک جانا, بے شرح سنا نا, بیت کا معنی بک جانا. اکابر نے اس سے بھی زائد آداب لکھے ہیں, اتنوں ہی پر عمل نہ کریں گے مگر بڑی توفیق والے. اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق پہچانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ نیا رسالہ امیر علیہ سنت کی سیرت کا, حقوق العباد کی احتیاطیں, اس میں امیر علیہ سنت کے بے شمار مکتوب بھی, کئی مکتوب ہیں جو آپ نے تحریر لکھی, یہ سے یہ تحریر ہے باپا کے. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا کہ امیر علیہ سنت کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا کتنا احساس ہے. حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں, حقوق تلف کرنے کے حوالے سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں, اور امیر سنت نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو اس طرح کا ایک انداز اختیار کیا, حقوق کی پین کسی کی رہ گئی, کسی کی تحریر, کسی کتاب میں کوئی چیز رہ گئی, اس کو جو تحریریں لکھیں معافی اور یہ سب مدینہ مدینہ ہے. یہ تحریر, یہ رسالہ لیں اور پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. کہ انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیان رہ گیا معذرت, اب اسی میں رہ گئے ہم. اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی دعوت اسلامی استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں باپا کی خواہش کیا, باپا کی تمنا کیا کہ یہ سب مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں, تو کون کون اپنے آپ کو, بس آج 26ویں ہے نا, پکا ہی رہا تھا 26ویں کی نسبت سے 26 اجتماعات میں اول تاخیر شرکت کروں گا. 26 ہفتوں تک اللہ کا دورہ بارہ نیکی کی دعوت میں شرکت کروں گا. اور 26 ماہ تک مسلسل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا. جی کیا فرما رہے ہیں, وقف مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سحری کا وقت, صلاۃ و سلام پڑھیں. نہیں نہیں ابھی سحری کرنی ہے. آپ کا جذبہ ہے, آپ کی عشق, یہ عشق مرشد ہے کہ آپ ہلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور مزید امیل سنت کی محبت عطا فرمائے, علماء اہل سنت کی محبت عطا فرمائے, اکابرین کی محبت عطا فرمائے. یہ کتاب ضرور پڑھیے گا, آداب مرشد کامل, یہ ضرور کتاب پڑھیں, آداب مرشد کامل. انشاءاللہ خوب فیوز اور برکات اپنے پیر و مرشد کے نصیب ہوں گے. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. سلام شمع بزم تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت لا محسن ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود ہم فقیروں کی سرورتا غوثِ اعظم ایمان تو پا ونورا چل رہے شان قدرت لا محسن مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر سال مصطفیٰ جان رحمت فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں ہیں طائب ہوئے جس نے فیضائے سنت کا تحفہ دیا مدنی چینل کا بھی جس نے تحفہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا ذہن غیبت سے بچنے کا جس نے دیا جس نے تحفہ دیا مدنی انعام کا کافروں میں سفر کی بھی ترغیب دی جس نے ایمان بچایا ہے شیطان سے اور اس کی حفاظت کی ترغیب دی اعلیٰ حضرت کی الفت کا جام دیا غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیا جس نے نفرت گناہوں سے دی ہے ہمیں اس امیر اہل سنت لا سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کچھ بھلائی نہ حسن عمل پاس ہے دن چڑھا حشر کا اور لگی پیاس ہے لطف آقا کی پھر بھی ہمیں آس ہے کیونکہ بجنے سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ